i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Watykański specjalista od walki z pedofilią będzie w Polsce na zaproszenie konferencji episkopatu. Ma wystąpić podczas zebrania biskupów. 500+ na pierwsze dziecko staje się faktem. Prezydent złożył podpis pod ustawą. Zatrzymano dwie kolejne osoby w związku z zabójstwem 16-latka w szkole w warszawskim Wawrze. To chłopak i dziewczyna. Watykański ekspert od walki z pedofilią przyjeżdża na zaproszenie konferencji Episkopatu Polski. Poinformował o tym rzecznik, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Chodzi o arcybiskupa Malty, Charlesa Cicluna. Jak podano, ma on w czerwcu przeprowadzić dzień studyjny podczas zebrania plenarnego biskupów, bo chcą skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia. Arcybiskup w 2018 roku jako specjalny wysłannik papieża Franciszka sporządził dla niego raport na temat pedofilii w kościele w Chile. Po nim i po rozmowie z Ojcem Świętym ponad 30 biskupów podało się do dymisji. Jak podano, decyzja o przyjeździe Cicluny do Polski zapadła już w zeszłym roku, a informowano o tym już w marcu. Inna odsłona walki z pedofilią trwa w Sejmie. Tam drugie czytanie nowelizacji kodeksu karnego. Przepisy zaostrzają kary za pedofilię. Do projektu zgłoszono 150 poprawek. Obrady obserwuje Małgorzata Naukowicz. Witaj. Dzień dobry. Co posłowie mówili na tym etapie pracy? No, opozycja krytykowała tempo pracy nad zmianami w kodeksie karnym. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej przekonywała, że nieuchronność kary jest lepszym środkiem odstraszającym przestępstwa niż jej surowość. Pewność ukarania, choć umiarkowanego, zrobi większe wrażenie niż strach przed inną, surowszą karą, z którą łączy się nadzieja bezkarności. Bo cóż z tego, że mamy w kodeksie zapisaną surową karę, jak sprawca tej karze nie podlega, bo nie prowadzi się przeciwko niemu postępowania. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarzucał opozycji, że wykorzystuje przypadki pedofilii wśród duchownych do walki z Kościołem. Mówił też, że nie interesuje jej los skrzywdzonych dzieci, ale walka polityczna. Minister przekonywał także posłów, by poparli zaproponowane zmiany. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym powiedzieć, liczy się i surowość, i nieuchronność, i mam nadzieję, że to zaostrzenie kary, wprowadzenie innych narzędzi prawnokarnych skutecznie ułatwiających walkę z pedofilią i innymi ciężkimi przestępstwami połączy nas wbrew tym emocjom, wbrew tym słowom i wbrew tej demagogii. Zrobimy coś ważnego dla dzieci i coś, co będzie wielką przestrogą dla potencjalnych przestępców. Projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada zaostrzenie kar między innymi za przestępstwa pedofilskie. Podwyższa też kary za ten proceder, a przestępstwa tego typu nie będą się przedawniać. Przewidziane jest zaostrzenie kar w szczególnych przypadkach nawet do 30 lat więzienia. To była Małgorzata Naukowicz. Głosowanie nad przyjęciem ustawy może być jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Blok głosowań ma ruszyć o 18. Teraz informacja sprzed kilkunastu minut. Jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą rozszerzającą program 500+. Ta ustawa to rozszerzenie słynnego i świetnie sprawdzającego się programu 500+, zniesienie progów dochodowych. Teraz 500+ będzie się zaczynało od pierwszego dziecka, więc każda rodzina wychowująca dziecko i wychowująca dzieci to wsparcie ze strony państwa otrzyma. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Kolejne dwie osoby zatrzymali policjanci w związku z zabójstwem ucznia w szkole w Wawrze. To 15-letnia dziewczyna i 14-letni chłopak, informuje Komenda Stołeczna. Nie podaje, jaką rolę odegrali w tragicznym zdarzeniu. W sumie w tej sprawie oprócz napastnika Emila B. zatrzymano już 4 osoby. Godzinę temu na muzułmańskim cmentarzu tatarskim w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 16-letniego Kuby, który zmarł w ubiegły piątek, raniony nożem przez rówieśnika. Udzielali pożyczek jako zastaw, brali mieszkania, oszukali kilkadziesiąt osób na ponad 10 milionów złotych. Wśród 5 zatrzymanych są prezesi i członkowie zarządu ze spółek pożyczkowych, notariusz oraz lekarz. Grupa działała od 2013 do 2016 roku. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw o znacznej wartości oraz niedopełnienia i przekroczenia uprawnień, mówi Agnieszka Kępka z prokuratury w Lublinie. Częstokroć te umowy pożyczek to były kwoty niższe aniżeli wartość nieruchomości. Następnie podpisywana była umowa u notariusza, która dawała podstawę do przejęcia tej nieruchomości. Te osoby nie były informowane o warunkach umów, o sposobie spłaty, jak również konsekwencjach, co powodowało, że częstokroć tracili własność tych nieruchomości. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla jednego z prezesów oraz notariusza. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Zakończono strajk kontrolerów lotów w Belgii. To oznacza, że znowu lądują tam samoloty. Lądowała już m.in. maszyna z premierem Mateuszem Morawieckim, która miała być w Brukseli już kilka godzin temu. O niezapowiedzianym proteście szerzej opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Do południa ponad 100 lotów zostało odwołanych z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Drugie tyle zostało opóźnionych. Władze portu lotniczego przewidują, że mimo zakończenia strajku utrudnienia będą odczuwalne do wieczora. Dlatego zaapelowały do pasażerów, by przed wyjazdem na lotnisko skontaktowali się ze swoją linią lotniczą i uzyskali informacje na temat planowanej podróży. Kontrolerzy lotów w Belgii od dawna narzekają na warunki pracy, mówią o brakach kadrowych i przeciążeniu pracą. Zorganizowali już kilka akcji protestacyjnych. Ta dzisiejsza jednak nie była zapowiadana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. W centrum opady będą intensywne. W czasie burz i nad morzem porywisty wiatr. Na razie od 14 do 20 stopni, nad ranem od 6 na Podhalu do 10 na Pomorzu Zachodnim i 13 w centrum. W piątek w Gdańsku 18 stopni, w Szczecinie i Suwałkach 19, Wrocław 20, w Warszawie i Rzeszowie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie Wiesławie, ile w panu dzisiaj z tego buziaka z warszawskiej Pragi? Myślę, że 100%. Mimo, że lata płyną, to jednak ta taka chłopięca zadziorność z Pragi pozostała. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie światowej sławy śpiewak operowy Wiesław Ochman. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Im wyższa wydajność, tym większa oszczędność. Teraz kupując w MediaMarkt laptopa lub komputer PC z procesorem Intel, oszczędzisz nawet do 800 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB, oszczędzisz 200 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas Dni Sensacyjnych Cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach? No cóż, zakończmy więc tak jak zawsze. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? No Barbara, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawazza tylko 13,99 za 250 gramów, a masło ekstra polskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Czy możesz zarobić na malowaniu ścian w swoim domu? Tak, z farbą Dulux Easy Care w Leroy Merlin to możliwe. Wyjątkowo odporne na zmywanie i w wyjątkowej cenie. 109 zł za 5 litrów. A teraz do niej karta podarunkowa o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Regulamin dostępny w sklepie. Leroy Merlin. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Okay, let's go! Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Teraz 100 punktów ekstra za zakup pieluch Pampers Sleep & Play za 24,99 lub czekolady Milka dużej w wybranych rodzajach za 7,99. Dowiedz się więcej na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland na dobry tydzień. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła tego smartfona z dużym ekranem? W Media Expert 400 zł taniej. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 15. Magazynek. Mówimy dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. W szarej mgle wie... wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się. Pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierz. Z jezior żagle zdjął mgieł, porozpinał sto. Merda taraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Nowa wersja klasycznej piosenki Piotra Szczepanika to Babu Król i jego smutne piosenki, czyli nowa fala polskiego dancingu na dwóch płytach. To nowość. W studio Radia Wrocław Lech Janerka. Dzień dobry. Dzień dobry. Lech Janerka ujawnia piosenkę, która trafi na nową płytę. Ujawnia trochę z zaskoczenia, bo początkowo pierwsza muzyka z tej płyty to miał być legendarny utwór, którego bohaterem jest między innymi łoże prezydenta de Gaulle'a. Nie wchodząc w tej chwili w szczegóły, co się stało, że zmieniłeś zdanie? No cóż, zabawa, napisałem tekst do tej piosenki, napisałem 3 lata temu. A w tej chwili wybory i wydaje się, że to jest czas tej piosenki, że praktycznie jakieś takie rozważania i snucie myśli na temat Polski, Europy i relacji no jest jak najbardziej na miejscu. Zabawawa to jest przekleństwo wszystkich radiowców, bo to jest tytuł bardzo trudny do wymówienia, ale jakoś uczyliśmy się go od wczoraj i jakoś nam tam idzie. Powiedz, na ile ta piosenka jest dla płyty, której jeszcze nie znamy, bo przecież ty ją jeszcze w dalszym ciągu kończysz, charakterystyczna, na ile z niej wystaje? Oj, właściwie zastanawiam się cały czas, czy w ogóle ją umieszczać na płycie, bo płyta jest... No cóż, no w barwach takich bardzo stonowanych muzyka jest bardziej klimatyczna, a to jest dosyć agresywny utwór, czyli praktycznie w ogóle nie przystaje do płyty. Czyli decyzji jeszcze nie dziwne, mam, bo dziwne, ale takie... jak cię znam, to ty do ostatniej chwili będziesz kombinował, bo nie, dopóki nie masz pewności, nie chcesz o niczym decydować. Trudno mi jest zdecydować, bo w tej chwili kończymy pracę nad płytą i te utwory, ta cała reszta to jest właściwie, to jest gwóźdź programu, te rzeczy pozostałe. Z tym, że nie chciałem karmić publiczności czymś takim spowolnionym, co bardziej kojarzy się z jesienią, z późną porą i tak dalej. Idzie lato. Wakacje coraz bliżej, więc na początek wypuszczam piosenki, które są bardziej żwawe i pogodne. A jest ich na płycie mniejszość, jak rozumiem? Są 2 takie piosenki, może 3. A masz już na tyle zdefiniowaną listę piosenek na albumie, że możesz powiedzieć, ile łącznie trafi? Czy jeszcze decydujesz? Jeżeli na płytę trafi Zabawawa, będzie ich 10, jeżeli nie 9. Czy myślisz o... Bo wiem, że zawsze masz dość różne okresy, jeżeli o to chodzi. Czy myślisz na tym etapie o graniu piosenek, które właśnie powstają, czy kończą się na koncertach? No mam z tym problem, bo niektóre aranżacje są takie, że ciężko to będzie wykonać, ale z drugiej strony czasami piosenka w innej aranżacji też ma swoją siłę i będziemy się do tego przymierzać od we wrześniu, to znaczy będziemy próbowali zrobić taki wybór z tej nowej płyty, czegoś, co będzie można grać na koncertach i jesienią pewnie będziemy to pokazywali publiczności. Tradycyjnie w takim momencie zapraszam do Osieckiej, do naszej świetnej akustyki. Być może taka przymiarka tam miałaby sens, ale to oczywiście ty musisz zdecydować. To jeszcze powiedzmy, troszkę wyprzedzając wypadki, co będzie się działo 6 czerwca, bo wtedy kolejna piosenka z płyty Ujrzy Światło Dzienne. Nie możemy jej dzisiaj zagrać. Nawet nie mam pewności, czy już ją skończyłeś. Ale związana z nią jest legendarna dość historia jej powstawania. To może w skrócie o łożu prezydenta de Gaulle'a. Spałem na Wawelu. Dostałem nocleg na Wawelu. Dostaliśmy pokój, który miał wyposażenie po wizycie prezydenta de Gaulle'a w 60-tych latach. Nie jestem tego pewny, ale Jako Krakus pamiętam, że będąc dzieckiem machałem prezydentowi, czyli był. Ja też go pamiętam w ogóle, bo był też we Wrocławiu i to byliśmy na przywitaniu prezydenta w ramach zajęć szkolnych w szkole podstawowej. No, a potem się zrobiła moda na degolówki, czyli takie czapki, kepi. Tak jest. No i w końcu, proszę bardzo, mogę powiedzieć, że spałem w tym samym łóżku, w którym spał prezydent de Gaulle. Byliśmy z Bożeną, apartament był oszczędny, aczkolwiek wymiary były, no, nie lilipucie. No, łoże musiało być. Mówię o łożu, tak. Prezydent był postawnym, wysokim mężczyzną. Właściwie mógłby, gdyby rzucił politykę, wziąć się za koszykówkę. No, obok tego pokoju, w którym było łoże, była łazienka z wielką wanną. Wskoczyliśmy z Bożeną do wanny, bo w domu nie mamy wanny, mamy natryc. Zaczęliśmy rozrabiać. No i w tej pianie, w tym wszystkim w ogóle zaczęły się pojawiać, jak u Wyspiańskiego, różne postaci z historii dawnej i bliższej. Wyobraziłem sobie, że Bożena to Wanda, która czegoś tam nie chce i tak dalej, i tak dalej. No, szaleństwo zakończyło się tym, że napisałem tekst o Wannie na Wawelu. I to będzie singiel. Zabawawa jest przed singlem. W ten sposób Legionerka dał być może radę dla tych, którzy szukają inspiracji. Wystarczy wynająć ten apartament na Wawelu i sama jego się chyba nie da wynająć. Tak? Okej. Okay. Tak. Ty masz swoje tajne, a propos jeszcze tajne sposoby. Tak, tak. A propos trudnych tytułów, to Zabawawa nie jest aż tak trudnym tytułem, a co byście powiedzieli na Szksypcze? No znamy to, legendarny tytuł. Nagrałem kiedyś taką piosenkę. I to jest rzeczywiście trudny wyraz. I nawet pamiętam, że wykręciłem się rakiem, bo jak przygotowywałeś własne opowieści o piosenkach na potrzeby Trójki, to po prostu musiałeś sam to wypowiedzieć. Ale mnie się chyba raz udało, a kilka razy nie. Legionerka i teraz Zabawawa. O, udało się. Bardzo dziękujemy. Brawo. Czekamy na płytę. Dziękuję. Dziękuję również. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by. Zabawawa. Nowe nagranie Lecha Energii, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pierwsza piosenka ujawniona z płyty, której tytułu jeszcze nie możemy podać. Kolejna, właśnie historię jej Lech przed chwilą opowiedział, będzie miała swoją premierę 6 dnia czerwca. Teraz nasza płyta tygodnia. Pożegnalny album grupy The Cranberries, In The End. Tragedy. Catch Me If You Can z pożegnanej płyty grupy The Cranberries In The End. To nasza płyta tygodnia. Otrzymują ją dziś od nas pani Ewa Schełma i pan Emil Zozorkowa. Przed nami nowy album grupy Fat White Family. Promuje go nagranie, które jest pierwszym na płycie i nazywa się Fit. Feet. Fat White Family. Minęła 15.30, mamy teraz dla Państwa ostatnie, jakie już będziemy rozdawać podwójne zaproszenie na koncert Waglewski Plus. To jest Opole, Narodowe Centrum Piosenki, najbliższa sobota. Koncert rozpoczyna się o 20, a gośćmi Wojciecha Waglewskiego będą Fargana i Alim Kasimowie, Anna Maria Jopek, Brodka, Maria Peszek, Fisze Made, oczywiście grupa WW, a także Król i Sądecka Orkiestra Kameralna. 22 i 7 trójek, jedno podwójne zaproszenie dla pierwszej osoby, która do nas teraz zadzwoni. A to najnowsze nagranie WW. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli koledzy. I nikt nie boja, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie boja, tylko dzwony z kościoła, najszybszy był pan Bartosz. Zapraszamy na koncert Waglewski Plus w najbliższą sobotę o 20 w Narodowym Centrum Piosenki w Opolu. Płyta, która pojawiła się całkiem niedawno i wzbudziła nas zachwyt, czyli ścieżka dźwiękowa filmu Dolce Fine Giornata. Daniel Blum z gośćmi. W tym wypadku gościem jest Leszek Możdżer. Napisali ten utwór wspólnie. Thank you. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu nasz numer jeden Niemiłość Organek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Całe radio słuchało płyty ścieżki dźwiękowej filmu Dilce Fine Giornata, aż płyta nie wytrzymała i się zacięła. Spróbujemy ją podczyścić, choć dziś w magazynku pewnie nam się to nie uda. No to teraz nowość z wytwórni Sub Pop. Korzenne brzmienie. Zespół nazywa się Techo Cat. Płyta This Mess Is A Place otwierają utwór Hologram, którego właśnie posłuchaliśmy. Przed chwilą dotarło do nas nowe nagranie grupy The Black Keys. Nazywa się Go. In the together, run forever. Nowe nagranie grupy The Black Keys. Teraz chciałbym zaprosić Państwa do jutrzejszej tonacji trójki. Po 14 moim gościem będzie Katarzyna Piszek, czyli Kasai. Będziemy oczywiście rozmawiać o nowej, przepięknej płycie Equals. Turn on the spotlight. płyta Equals i Kasia Piszek. Przypomnę, jutro będzie moim gościem w tonacji trójki. Zapraszamy Państwa od 14. I na zakończenie początek płyty Lamb Chop, nowego albumu, który zbiera znakomite recenzje, a jeżeli posłuchamy go w całości, to chyba pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy, jeżeli chodzi o jego brzmienie, produkcję i inspirację, to grupa Tok Tok. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy za magazynek. Do usłyszenia. Ooh, I'm back on my correction. Searching for news in the newspapers. Well, I've been writing for an hour. I just wish they were more creative. It's a self-imposed position. Been drinking in the Safeway. It's so unpresidential. Well, I've got many reasons to shut down the planet for a while. Michael Jackson just informed me that Santa Claus is coming to town. I'm too hard to be good, but the days are just that mad. Let's start again like stupid children. Sir, I'm afraid that's not possible. Just in case you need reminding, the new isn't so you.